بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية باب دې په بیان دا چې راغلي دي چې ابتدا وکي دیشی په قرض ورکولو مخکې د وصیت پوره کولو نه وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن ابي اسحاق الهمداني عن الحارث رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه نبی علیہ السلام پی سلکڑ و دا قرض دور کولو مخید وصیتنا وانتم تقرؤونها قبل الدین او تاسوی للی پا قرآن کی پسدق مخید کردنا قرآن کی خدا سی دی من بعد وصیت یوصا بها او دین نوصیت په قران کې په ذکر کې مخکې خو حکم شرعي کې قرض مخکې دی هغه په سی وصیت وی او من سدي فند عام اهل علم او راتول وينه يبدو بالدين قبل الوصيه ابتداء کی دیشی پکاوی ادا کولو مخکې د وصیت نا مخی دوسیتنا باب ما جاء في الرجل يتصدق ويعتق عند الموت باب دې په بیان دا وکي چې راغلي دي چې او سره خیرات کوي یا سمین له غلام زادې خود مرګ په وخت کې بس د عمر خیرې خیرا او دې د عمر او د ژوند نه امید دې دې وخت خیرات نه کوي وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان ابي سعد نبي حبيبه الطائي رحمه الله تعالى قال اوصائل ياهي كصحابي رضي الله تعالى عنه وصيت كما ترور زما بتوائفة من ماله فيويسي دد دمالنا اے دمر وقتی دا تابعی وی ما ترور وصیتو کو اذا دمر مال بلگے فلقیت ابا الدرداء اذ ملاشم دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سرا فقلت ان اخي اوصى الي بے شک رور زما وصیت کر ما تا بتوائفة من مالی پسیسے دمال دارنا فاینا ترا فاینا ترا نو تکم زی کی وینی چیز دا مال لگوم فاینا ترالی وضعہو کی خدن لدے فی الفقراء وفکران و مسکنان تقسیم کم فی الفقراء والمساکین او المجاہدین فی سبیل اللہ قال صحابی اما انا فلو کنتو ہر چیز نو کچری زوی نو لم عادل بالمجاہدین زن برابر اند مجاہدین سر سو کم فقرا مساکین او اند مجاہدین سر نہ برابر ہوں تبھی مرتبہ ڈیرا دا یہ سمع تمہاری دلی دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چ فرمائے مثل الذی یعتق عند الموت مثال دا او سری نارینا زنا نچری غلام عمره زادی پا وقت مرکی کمثل الذی پشاندا کرتے یهدی اذا شبیا خلق لهدی اور کئی خوش کلم مورشی نگورا دا خیرات دے خواہشان خیرات خودلے چسنگا سرے روغ رو مٹیو کئی دیو جنمر خوان حدیث را لے وَإِذَا خَيْرَاتُ كِيَوْ سَرَيْ پَجْوَنْ كِي پَيَوْرُ پَيْدَا وَرْتَ غَرَدِ چِدِ خَيْرَاتُ كِي پَسُلُ رُفُو پَوَحْنَ مَرْكِ اَغَسُلُ رُفُو نَاغَ يَوَرُ پَيْ بِهْتَرَ دَا نو ایدا دا سی لکیو سڑے مونسو او سی جی پیش کئی کمال خداو صحاوت خدا دے چی دے ہوگی و تگی و بلتے ورکول کول حالا حدیث حسن صحیح باب وبی قال حدثنا قتیبة قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب بن عروان عائشة رضی اللہ تعالی عنها اخبرته یا ایشی بی خبر ور کرے دی عروہ رضی اللہ عنہ تان بریرت جاعت چی بریرت رضی اللہ تعالی عنہ راغلوا فستعینو عائشتا مدت غختد آئیشی بی بنا فی کتابتها فبارد کتابت دی کسی مالکان دا مقاتب کنیوا ولم تکن او نو ادا قضت من کتابتها شیئن چنو پورا کڑے دے دخل کتابتنا سشیل آئے شیمنو ورکڑے لبدل کتابتنا فقالت لها بیبی دیتا ویلو آئے فقالت لها عائشت ویلو دیتا عائشی بیبی رضی اللہ عنہ ارجعی لاہلکی لا شخل مالکان تاپین حبو کاغیا خبر کو حضر یا نقضی عنکی کتابت کی چزادا سنتانستا دا کتابت ویکون ولا اکلیم اوستا ولا امیرات ممال پاری فعلت نزبدا سوکم فذکر ذالک بریرت لی اہلها ذکر کرے ودا خبر بریری رضی اللہ عنہ خل مالکان تاقابو نا انکار کرو وقال ویلو انشاءت کچریا خواہ گنی انتحت سب علیک علیکی ویقول ننا ولا اوکی ویک بیبی دا حبر خواہ گنی انتحت سب علیکی دا چی آغا اجر حاصل کی دا اللہ سرکتا ویکون لنا ولاو کی یومن دفار ویستا ولا خلق فلندا جیو کی فذکر ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکر کنیوا فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن حدیث قلوی تبیر تائی فاتقی دعوانا وزانے کا فإنما الولاء لمن آتقا فشریعت کی ولا راچا رفارا چی چائے وزا غلام ذات کو ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاود رزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلق تیواز و نصیت کرو فقائلوا ما بان اقوام سد حال دس قوم یشترطون شروطا چغی شرطنا مکرر شرطنا علیس فی کتاب اللہ او اغدا اللہ پا حکم و کتاب کی نشتا ایل اللہ پا حکم و شریعت و قانون کی داغی جواز نشتا دیو فرمائل من اشترط شرطا چاچے مقرر کیو شرط لے سفی کتاب اللہ اور اللہ پا حکم کینی پا شریعت کینی فلیس لہو ناغد پار بسنی وین اشترط مئت مرتن اگر کاغسل کرت شرط مقرر کڑی وہ دے شرط تبکتے چی چا دار کتاب الله او دین د الله او سنت او د نبی رسول سلام سره موافقت لري او کنا ک موافق نو ښا ورن دا شروط ک سن کر ثمي دیتا بشرت سے اعتبار نی هر حدیث حسن صحیح وقد یمن غیر وجن عائشہ رضی الله تعالی عنها ولمن ولا هذا عند العلم او عمل فنیز علماء دے فریرن الولا لمن آتقا چی ولا دا حغ چار پار لا چاچی ازادو لکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم.